कहां के पथिक कहां किन्ह है गमनवा किन्ह है गमनवा रामा किन्ह है गमनवा कहां के पथिक कहां किन्ह है गमनवा किन्ह है गमनवा रामा किन्ह है गमनवा कौन गाम कौन ठाम के वासी राम कौन गाम कौन ठाम के वासी राम के कारण तुम तजो है भवन मा कहां के पथिक कहां किन्ह है गमन मा किन्ह है गमनवा रामा किन्ह है गमनवा उत्तर दिशी एक नगरी अयोध्या राजा दशरथ वहां किन्ह है भवनवा उत्तर दिशी एक नगरी अयोध्या राजा दशरथ वहां किन्ह है भवनवा उन्हीं के कुंवरवा उन्हीं के हम दोनों कुंवरवा माता के वचन सुनी तजो है भवनवा कहां के पथिक कहां किन्ह है गमनवा किन्ह है गमनवा रामा किन्ह है गमनवा ग्राम वधू पूछे कौन सिया से कौन से प्रीतम कौन से देवरवा ग्राम वधू पूछे कौन सिया से कौन से प्रीतम कौन से देवरवा सिया मुस्काई बोली मृदुवानी सिया मुस्काई बोली मृदुवानी सावरे सो प्रीतम गौर सो देवरवा कहां के पथिक कहां किन्ह है गमनवा किन्ह है गमनवा रामा किन्ह है गमनवा तुलसीदास प्रभु आस चरणन की तुलसीदास प्रभु आस चरणन की मेरो मन हर लीनो जान की रमनवा कहां के पथिक कहां किन्ह है गमनवा किन्ह है गमनवा रामा किन्ह है गमनवा कहां के पथिक कहाँ, किन्ह है गमनवा, किन्ह है गमनवा रामा, किन्ह है गमनवा, कहाँ के पथिक कहाँ, किन्ह है गमनवा, किन्ह है गमनवा रामा।